أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ติดมือถือแล้วนะ ทุกคนเมื่อพิจารณาชีวิตของเขานะครับจะพบได้ว่าชีวิตเนี่ยมีอะไรมากมายที่ได้กระทำและเป็นความดีทั้งสิ้นถ้าเราได้หยิบยกวันนี้คืนนี้เป็นตัวอย่างท่านจะทำอะไรก็คงจะหาไม่ยากนะความดีที่ได้ทำในวันนี้มีทั้งละหมาดดิกรุณเนาะทำคุรานทำความดีกับคนโน้นคนนี้บางคนก็อาจจะได้มีโอกาสสอดคล้องบริจาคช่วยเหลือคนใดโดยหวังว่าความช่วยเหลือนั้นย่อมเป็นผลบุญอันดีสำหรับเขาแต่เมื่อพิจารณาอีกระดับหนึ่งว่าความดีที่เราได้สะสมไว้นี่คือนี้ความดีที่เราได้ทำเล่นอยู่แล้วอันใดที่เราคิดว่าหรือคาดว่าเป็นที่ยอมรับณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าเราได้รับความดีแล้วบันทึกว่าเป็นความดีณที่อัลลอฮฺถ้าพิจารณาระดับนี้เราจะพบว่าความดีที่เราได้ทำเนี่ยถ้าคิดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่เข้าข้างตัวเองหรือไม่ให้คะแนนมั่วหรือคะแนนนักการเมืองให้คิดคำนวณยังบริสุทธิ์ใจจะพบว่าความดีที่เราได้ทำนั้นแล้วอัลลอฮ์อาจตอบรับหรือน่าจะตอบรับคงจะเหลือน้อยมากการคิดแบบนี้นะครับการที่เราได้จำแนกระหว่างสิ่งที่เราได้ทำและเป็นความดีซึ่งทุกคนสามารถอ้างได้ละหมาดแต่ไม่มีใครการันตีว่าความดีที่ได้ทำนั้นจะเป็นความดีที่อัลลอฮ์ทรงรับไปแล้วการคิดแบบนี้แบบตามขั้นตอนนี้เป็นความคิดที่ขาดในสังคมของเราในหมู่ผู้ศรัทธาที่แสวงหาซึ่งคุณภาพของชีวิตมุสลิมที่แท้จริงสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เป็นเรื่องประหลาดที่ตัวนบีเองจะสอนบรรดาซอฮาบะฮ์ให้คิดแบบนี้และไม่เป็นเรื่องแปลกที่นบีจะยกตัวอย่างตัวท่านเองว่าความดีที่ท่านได้ทำยังไม่รู้เลยว่าเราจะรับหรือเปล่าจะมีใครบอกกับสหายว่าแล้วเนี่ยทุกคนละหาดุกุมจังแล้วจะมีอะไรไม่มีใครในหมู่พวกท่านจะเข้าสวรรค์ด้วยอามัลของตัวเอง sahabe da wala anta rasulullah me ka tan kan nabi en kare nan du nabi en ko me jo me khaw sa wan du amal ko go me da tan tu san en ko jo me khaw sa wan du amal illa an yataghammada billah bi rahmatih anta wa allah jabi me ta chan hai chan khaw sa wan ko de kwa me ta ho no thana นี่คือเรียกว่านี่คือความรู้สึกที่ต้องมีต้องมีในบุคลิกของมุสลิมของผู้ศรัทธาเป็นคนที่ตรวจสอบอะไรของเขาถึงขั้นพิจารณาว่าอามัลของเขาเนี่ยเมื่อถวายแด่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺจะรับหรือไม่รับการคิดแบบนี้มันจะทำให้มุสลิมไม่โอ้อวดไม่โอหังไม่เยื่อยิงไม่ตะกับบุรด้วยอามัลของตนและเรื่องนี้นะครับที่อัลกุรอานในสุรษะอัลบาคาระห์ในช่วงที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่เนี่ยกำลังสร้างโครงสร้างบุคลิกของมุสลิมที่ชอบทำความดีแต่มุสลิมนั้นเป็นมุสลิมที่ชอบทำความดีแต่ไม่ชอบอวดความดีไม่ชอบอวดอยากจะให้ความดีนั้นเป็นสิ่งที่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เท่านั้นอยากจะให้ความดีนั้นเป็นสิ่งที่มุ่งแสวงหาผลบุญและการตอบแทนจากอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ให้มนุษย์เกี่ยวข้องไม่ให้มนุษย์มีส่วนกระตุ้นให้ความดีนั้นเกิดขึ้นหรือให้เขาเนี่ยภูมิใจในความดีภูมิใจในความดีเนี่ยผู้คนชื่นชมไม่ใช่บุคลิกของผู้ศรัทธาที่ทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องบุคลิกส่วนตัวแล้วมันจะมีผลอะไรกับสังคมมีสิสังคมที่มีสมาชิกได้ฝึกฝนระดับมารยาทขนาดนี้นะครับย่อมจะเป็นสังคมที่ทำความดีเย็นสุจริตทำความดีโดยสุจริตทำความดีเพื่ออัลลอฮ์นะไม่ต้องการการตอบแทนอะไรเลยจากผู้คนในประวัติของเชอร์บินบาสในเรื่องนี้อินชาอัลลอฮ์จะได้ขยายความแล้วก็เล่าเรื่องเยอะแยะเกี่ยวกับเชอร์บินบาสเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านได้ดำรงตำแหน่งมุฟตีประจำประเทศซาอุดีและขณะที่ดำรงตำแหน่งนี้ก็จะถูกเชิญไปตอบคำถามตามรายการวิทยุของรัฐนะเขาจะมีรายการดังมากเขาฟังกันทั่วโลกรายการนี้ชื่อนูรุนอะลัดดัรบแสงสว่างในหนทางเขาจะตอบปัญหาต้องไปตอบช่วงแรกที่ไปอัดไปการวิทยุเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าฝ่ายการเงินฝ่ายอะไรก็มาทำหนังสือถึงเชฟบินบ้านแล้วก็ส่งค่าตอบแทนคือเป็นสตางค์ตามอัตราที่กระทรวงเขากำหนดไว้ว่าถ้ามีราชการเนี่ยมาอ่านรายการวิทยุเนี่ยก็ให้แบบนี้ก็จะมีความสูงนะให้เยอะนะเชฟเป็นบ้านก็เลยเขียนจดหมายกลับบอกว่าเขาไม่ต้องการเพราะเขาถือว่าเป็นราชการทำหน้าที่อยู่แล้วก็เป็นมุฟตีเป็นผู้ที่ตอบปัญหาให้ประชาชน รามีคนก็เอาของขวัญของขวัญไปให้เชฟบินบาสแบบนี้เป็นฮาดียะก็บอกว่าถ้าจริงข้าพเจ้าเนี่ยเป็นขณะนี้เนี่ยดำรงตำแหน่งราชการและท่านรู้ดีว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งราชการเนี่ยย่อมไม่มีสิทธิรับของขวัญจากประชาชนคือคนที่ทำงานโดยสุจริตเนี่ยทำงานโดยไม่หวังอะไรจากคนนะสุจริตคือมุ่งที่จะอยากให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในหนทางที่ให้อัลลอฮ์เนี่ยได้พอพระทัยต่อเขาผลที่จะได้กับสังคมเนี่ยมีแบบนี้คนที่ทำงานในสุจริตกันนะเอาคนที่ไม่ดำรงตำแหน่งราชการแล้วก็รักษาอามานะห์ประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนว่าคนนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนนี้ดำรงตำแหน่งหน่วยนู้นหน่วยนี้ที่มีเงินไหลเข้าไหลออกประชาชนไม่กังวลว่าจะตรวจสอบยังไงจะไม่ต้องเดือดร้อนนี่ตัวอย่างล่าสุดสถาบันฮาลาลพอได้มีเหตุการณ์กระทบความเชื่อถือและปลดคนที่รับผิดชอบปัญหานะปัญหาเรื่องไอ้ที่ไปให้ตาฮาลาลกับไปจ้ออะไรของเขาเนี่ยแล้วก็เอาคนที่มีชื่อเสียงคนบริสุทธิ์เป็นด้วยชมาลายีมาดำรงตำแหน่งผมเนี่ยผมเสียใจไม่ใช่ดีใจบางคนเราก็โอ้โหดีมากไม่ใช่ดีจริงเลยครับไม่ใช่ดีจริงเพราะประวัติของท่านเนี่ยขาวสะอาดเลยแต่กษุลาก็พูดบอกว่าคือต้องทำอย่างนั้นคือต้องเอาพวกนู้นเอาออกแล้วจะเอาคนนี้พวกออกที่เอาออกนี่จะมีลูกกษุลาอยู่คนหนึ่งแล้วก็ต้องเอาคนนี้เนี่ยมาดำรงตำแหน่งเพราะคนนี้เป็นคนบริสุทธิ์สุจริตก็ดีแต่ขอตัวผมไม่เสียใจทำไมเพราะกติกาเนี่ยมันไม่เอื้อให้คนบริสุทธิ์เนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์หลักการและกระบวนการเนี่ยมันไม่ช่วยให้คนสุจริตเนี่ยได้ยืนหยัดในความสุจริตที่เราต้องการให้สังคมทั้งหมดเลยจะเป็นส่วนมากได้เห็นในคุณภาพของความบริสุทธิ์ใจการที่ทำความดีด้วยบริสุทธิ์ใจเพื่อคนดำรงตำแหน่งแล้วก็เป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยพอเลขาเป็นคนบริสุทธิ์เจ้าหน้าที่คนโน้นคนนั้นที่อยู่ใกล้เคียงบริสุทธิ์พอเป็นบริสุทธิ์ด้วยกันเนี่ยนะมันทำงานสะดวกทำงานสะดวกทำง่ายแต่ถ้าหากว่าบริสุทธิ์อยู่คนเดียวสุจริตอยู่คนเดียวแต่อยู่บริเวณอย่างนี้นักกินบุญทั้งนั้นคือเขาทำบุญแล้วเขามากินบุญเข้าไปแล้วนักกินบุญทำลายบุญเนี่ยมันก็ทำงานลำบากเหมือนกันสุรษอัลบากรานี่กำลังก่อตั้งสังคมใหม่ไงในมาดีนะตั้งสังคมเนี่ยเรื่องละเอียดยิบเนี่ยบุคลิกของสมาชิกในสังคมมุสลิมใหม่พลาดไม่ได้ต้องมีมาตรากฎหมายพูดถึงประเด็นนี้ซึ่งในกฎหมายมันก็ไม่มีกฎหมายมันก็ไม่มีอะไรที่จะปรับปรุงขัดเกลาเรื่องอะไรจิตใจเรื่องความรู้สึกเรื่องมารยาทเรื่องจริยธรรมไม่มีกฎหมายมันก็ไม่จะไม่พูดถึงแต่กฎหมายของอัลลอฮ์มีพูดถึงเพราะกฎหมายอิสลามไม่มีกฎหมายปกครองแผ่นดินใช่กฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายปกครองชีวิตของมนุษย์ต่างกันเยอะปกครองแผ่นดินอย่าให้มีใครขโมยใครนะอย่าให้มีใครข่มขืนใครนะอย่าให้มีใครลักทรัพย์ใครนะนั่นแหละปกครองแผ่นดินแต่ศาสนาปกครองชีวิตอย่าให้มีใครตั้งใจทำความชั่วนะไม่ใช่แค่ทำความชั่วนะอย่าให้มีใครมีมารยาทอย่าทำความชั่วนะ อิสลามจะเจาะไปถึงหัวใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยปรับภายในให้เป็นคนที่ไม่ต้องคอยไม่ต้องรอให้กฎหมายเนี่ยมาปรับปรามมาปรับมาลงโทษมาเข้าคุกมาคุมขู่ไม่ต้องรอแต่ตัวเองเนี่ยปรับปรุงชีวิตของตนขัดเกลานิสัยของตัวเองให้สอดคล้องกับความประสงค์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แก่ทรงรอดจะสิบจะสิบเอ็ดนะครับแต่ตอนนี้มันจะเรื่องสกาดเรื่องสอดคล้องเรื่องบริจาคทานสอดคล้องทั่วไปแต่ว่าจะเป็นสกาดที่ว่ายิ่งหรือสกาดหรือสอดคล้องที่เป็นสุนนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ว่าอัลลอฮฺ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير قام عند الصافي بس إن تبدوا الصدقات هاتوكتا تريفين تي هاي تنكان فنعما هي من قبل فين تي بيو เองทุบดูถ้าเปิดเผยอัศดะก็สิ่งที่ให้เป็นทานคือที่เป็นสละก็ไม่ว่าจะเป็นสตังค์ไม่ว่าจะเป็นอาหารถ้าเปิดเผยถ้ามีอินนาฮีมันก็เป็นสิ่งที่ดีก็ดีว่าอินตุฟูฮาแล้วถ้าหากพวกเจ้าปกปิดมันล้นเปิดเผยอันนี้ถ้าปกปิดมันล่ะว่าตัวทูฮัลฟุกอรอและให้มันแก่บรรดาผู้ยากจนแล้วคือข้างบนเนี่ยเข้าใจแล้วอ่ะเราบอกว่าถ้าเปิดเผยซอดาก้อนถ้าเปิดเผยสิ่งที่ให้เป็นทานมันก็ดีและข้างล่างบอกว่าถ้าหากพวกเจ้าปกปิดมันคือปกปิดอะไรซอดาก้อนที่ให้เป็นทานใช่ไหมก็เป็นที่เข้าใจว่าให้คนยากจนไงเป็นที่เข้าใจแต่ทำไมมาย้ำบอกว่าถูกผู้ให้ถูกกรอบให้มันแก่บรรดาผู้ยากจนแล้วทั้งนั้นนี่เป็นที่เข้าใจว่าเปิดเผยสารก็หรือปกปิดสารก็หมายถึงว่าเปิดเผยสิ่งที่ให้แก่คนยากจนหรือปกปิดสิ่งที่ให้แก่คนยากจนแต่ทำไมมากล่าวย้ำอีกทีนึงว่าถูกผู้ให้ถูกกรอบและให้มันแก่บรรดาผู้ยากจนแล้วนั่นเป็นการย้ำในสิ่งที่เป็นโรคเป็นมนทินของสภาพที่คนบางคนอาจจะประพฤติมีนิสัยของเขาคือให้คนยากจนแต่เสมือนไม่ให้คนยากจนว่าตุ้งตุ้งให้ผู้กระก็ให้คนยากจนไหมถึงว่ามอบสตังค์นี้เนี่ยไปให้เขาแล้วนะแต่มีบางคนเนี่ยไม่ใช่คือให้เพื่อเป้าหมายอีกอย่างนึงถ้าไม่ได้เป้าหมายนั้นอ่ะก็จะไม่พอใจบางคนถึงขั้นรีบประท้วงด้วยว่าให้แล้วแล้วทำไมไม่ทำอ่ะให้แล้วแล้วทำไมไม่ได้อ่ะให้แล้วแล้วทำไมไม่งั้นอ่ะเป็นอุ่นอ่ะแสดงว่าที่ไปให้หรือไม่ได้ให้คนยากจนเพื่อคนยากจนแต่ให้เพื่อเป้าหมายอื่นให้เพื่อเป้าหมายอื่นก็ช่วงก่อนเลือกตั้งนี่ก็มีสมาชิกเยอะเลยคนการเป็นก็ทำบุญเยอะผู้ใหญ่บ้านกำนันอิหม่ามมัสยิดใครแต่ใครนี่ใครแต่ใครนี่ก็มาแจกสมาชิกอันนี้อะไรอ๋อนี่สอสอคนนู้นสอวอคนนั้นคนนู้นคนนี้มาแจกซะดะกอแจกแล้วซะดะกอก็จะเอาซะดะกอไปวันเลือกตั้งไปสอสอนี่ไม่ผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มาพูดกับชาวบ้านบอกว่าไหนอะไรซะดะกอไม่เยอะมันซะดะกอไม่เยอะแต่พวกแขกเราพวกมุสลิมเราเนี่ยแม่ก็ไม่เคยทรยศนะไอ้ซาบะก้อมาแล้วนี่ก็ต้องรักษาอามานะห์เขา ขามาให้ไปเรียกเขานี่ก็ต้องรักษาอามานะถึงเสียงแล้วนี่ก็ต้องไปเรียกเขานะก็ไม่มีใครนะครับปดบรรดาแม้การเมืองที่ซื้อเสียงนี่ไม่มีใครนะพอมาให้นี่บอกว่านี่สินี่เหมือนสัญญามากับชาวีเนี่ยอันนี้ซื้อนะอันนี้ขายนะฮะตามมาสับนี่ก็ต้องบอกว่าฉันซื้อนะแล้วต้องขายนะอันนี้ฉันซื้อเสียงเธอนะนี่ว่าขายแล้วนะไม่มีใครทำอย่างนี้เลยก็ที่เขามาทำกันนะถ้าเป็นแขกกันหรือซาดกะถ้าเป็นแขกกันซาดกะแล้วเขาไม่ให้คนกาเฟ่มาแจกด้วยเขารู้ไงนี่ไม่ใช่ซาดกะที่พูดเนี่ยเขามีนักการเมืองแบบเนี้ยคือที่ทวงแล้วก็ต่อว่าชาวบ้านบุญคุณที่ทำให้บวชคนอะไรที่เคยทำให้มันก็เป็นบุคลิกที่ไม่สิของผู้ศรัทธาถึงเราบอกว่าจะให้นักการเมืองขึ้นมาทำงานในสังคมนี้มีอะไรเยอะแยะที่ต้องขัดเกลาเยอะแยะนะครับที่ต้องขัดเกลายกตัวอย่างนักการเมืองบางคนนะครับนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ประเทศอาหรับที่เคยพบและเห็นมีอุดมการณ์และทำงานเพื่อศาสนาจริงเขาไม่ต้องการเอาสตังค์ไปซื้อเสียงชาวบ้านไม่ผลงานของเขาที่ปรากฏกับประชาชนผลงานของเขาเนี่ยมันจะบ่งประชาชนเองที่จะออกมาประท้วงฝ่ายรัฐเนี่ยต้องการให้ตัวแทนของพรรคของฝ่ายรัฐเนี่ยได้ชนะในตำบลนี้นะถึงขั้นที่สั่งตำรวจนี่ล้อมศูนย์เลือกตั้งศูนย์ที่มาเลือกกันนะล้อมไม่ประชาชนเข้ามาเลือกเพราะรู้ว่าประชาชนได้เข้ามาเลือกในแต่ละคนนั้นนั่นเป็นกลุ่มอีควานอ่ะเขาชอบเล่นการเมืองกับอีควานจะเลือกคนนี้เขาก็ล้อมไม่เข้าประชาชนก็ประท้วงบุกเข้าทะเลาะกับตำรวจตีแหลกเลยไม่จ่ายตังค์เขาป่ะเปล่าเลยไม่จ่ายตังค์ถ้ามีคนเล่าให้ผมเองเขียนจดหมายก็เล่าเรื่องเหตุการณ์เลือกตั้งล่าสุดนี้ของผู้แทนราษฎรที่อีกเขาไปเลือกตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าประตูนั่นเขาก็มาทำอะไรว่าผมมาเลือกผมมาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญบอกว่าปากับบ้านเราเลือกให้คุณแล้วสุดยอดนะครับกับบ้านเลยเราเลือกให้คุณแล้วถ้าประชาชนไม่ยอมก็ต้องทะเลาะกับพวกตำรวจนี่ครับแต่ก็สุดท้ายนี่ก็มีคนที่โดนจำคุกโดนเล่นงานโดนทรมานก็มีทำไมล่ะถ้าคนที่สุจริตกับตำแหน่งคนที่ทำหน้าที่กับตำแหน่งไม่หวังอะไรเลยเนี่ยผลมันจะเกิดกับสังคมทั่วไปเรื่องซาดกะนี่เรื่องซาดกะที่อัลลอฮฺพูดมันเป็นตัวอย่างถ้าที่อัลลอฮฺไม่บอกว่าให้ยากจนไม่ให้คนอื่นนะก็เหมือนกับทำความดีทั่วไปนี่ทำนี่นะอย่าไปหวังนะให้แล้วนี่เขาอย่าไปหวังอะไรจากเขานะถ้าเขาไม่สนองกลับมาเขาไม่ให้อะไรกลับมาเนี่ยอย่าติดใจนะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีที่เราทำในโลกดุนยานี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเปิดเผยซอดาเกาะเนี่ยก็เป็นการดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าปกปิดล่ะฟาฮูอ์ไคยุนละกุมมันก็เป็นสิ่งที่ดีแก่พวกเจ้ายิ่งกว่าอันนี้ชัดเจนนะถ้าปกปิดถ้าเปิดเผยก็ดีถ้าทำซอดาเกาะนะคนทั่วไปเนี่ยเห็นก็ดีแล้วถ้าปกปิดจะดีกว่านะครับถ้าปกปิดก็ดีจะพูดอะไรนะ ถ้าเปิดเผยก็ดีถ้าปกปิดก็ดีกว่าทั้งที่อายะก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดถึงซะดาเกาะห์ที่ทำแล้วก็ไม่มีความบริสุทธิ์ใจไม่มีอิคลาสเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเกลี้ยงเลยผลบุญนี่มันเกลี้ยงเลยแสดงว่าซะดาเกาะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าเปิดเผยและดีเนี่ยคือซะดาเกาะห์เปิดเผยแต่ไม่โอ้อวดไม่อวดบริสุทธิ์ใจทำได้ไหมซะดาเกาะห์ต่อหน้าประชาชนเนี่ยคนก็เห็นอยู่ยอดตั้งต่อหน้าคนมีมิสกินขอเนี่ยก็ให้ต่อหน้าคนเนี่ยเปิดเผยไอ้ที่ไม่เปิดเผยเนี่ยก็คือที่รู้เนี่ยมีสามคนสองคนแล้วก็อัลลอฮ์อีกผู้รู้อีกท่านหนึ่งอีกพระองค์ก็คือเราคนยากจนสองคนเนี่ยรู้และอัลลอฮ์รู้มันมีอีกระดับหนึ่งเราเนี่ยรู้อัลลอฮ์รู้ตัวคนยากจนยังไม่รู้เลยว่าใครที่มาให้อันนี้อีกระดับหนึ่งก็เคยมีปรากฏในยุคสลับที่เคยทำแบบนี้ไปแอบตั้งซะดาเกาะห์หน้าประตูคนยากจนคนยากจนนี่ออกมาเจอจะตั้งยังไม่รู้ใครมาตั้งแต่โดยแน่นอนนี่เขารู้ว่าตัวเองต้องการตั้งนี่เหลือเกินนี่ก็อีกระดับหนึ่งแต่แบบเปิดเผยให้คนรู้ให้คนรู้แต่ตัวเองไม่ตั้งใจก็อวดดีนะถ้าเปิดเผยมันก็ดีแต่อย่าให้มันเหมือนลักษณะซะดาเกาะห์ที่โอ้อวดและเปิดเผยอันโน้นในอายะห์ที่ผ่านไปแล้วและที่อัลลอฮ์ได้ตำหนิและประนามคนที่ไม่ได้บริจาคในหนทางอัลลอฮ์หมายถึงว่าไม่ได้บริจาคเพื่ออัลลอฮ์ก็ต้องระมัดระวังคนกัฟฟิรคนที่จะได้มาจากการที่เราได้ให้ทานบริจาคการไม่ว่าเปิดเผยหรือปกปิดเนี่ยเป็นการดีวายุกัสซิรุอันกุมและพระองค์จะทรงลบล้างออกจากพวกเจ้ามิสยาติกุมซึ่งบางส่วนจากบรรดาความผิดของพวกเจ้าก็จะลบล้างส่วนของบาปความผิดที่ได้ทำไว้อัลลอฮฺบิมาตามานุนะขอบีและอัลลอฮฺนั้นทรงรับรู้อย่างที่ทั่วในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่รู้อย่างที่ทั่วรู้อย่างละเอียดว่าที่เปิดเผยเนี่ยจริงใจบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่และรู้ว่าที่บริจาคอย่างปกปิดเนี่ยมีความตั้งใจปกปิดเท่าไหร่เมื่อพิจารณาตำแหน่งผู้กระทำความดีตรงนี้เนี่ยในอายะห์เนี่ยแล้วก็แบ่งให้มีดีและมีดีกว่าดีและดีกว่าแสดงว่าการทำความดีเนี่ยทุกประเภทเนี่ยมันก็มีดีและดีกว่าแต่ไม่เสมอไปเรียนตัดชีเรียนปกเผยหรือเรียนอย่างปกปิดจะละหมาดฟัรดูจะมาอย่างเปิดเผยเรียนปกปิดเอ๊ะที่ทำได้ไงไม่เสมอไปความดีบางประการเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้เปิดเผยเช่นละหมาดจะมาถึงแม้ว่าเผยมันต้องเผยถ้าทำไมมันจะลดคนละบุญไม่ใช่ไม่ดีกว่าดีกว่าเนี่ยคือละหมาดที่บ้านจะได้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมนั่นแหละสุนนะเอ๊ะแต่ทำไมฟัรดูล่ะมันมีประโยชน์ที่จะเกิดจากการละหมาดจะมาเพียงเปิดเผยซึ่งประโยชน์นั้นโดยรวมย่อมดีกว่าประโยชน์ที่จะได้จากผลละบุญดีกว่าถ้าเราปกปิดด้วยเหตุผลนี้อุลามะก็เลยบอกว่าการบริจาคถ้าเปิดเผยและมีประโยชน์มากกว่าปกปิดย่อมดีกว่าอันนี้เราบอกว่าปกปิดเนี่ยดีกว่าแต่ไม่เสมอไปถ้าจะหาว่าปกปิดและไม่ได้ประโยชน์เท่ากับเปิดเผย ช่นอะไรเช่นคนบางคนเป็นคนสาธารณะเช่นเป็นคนรวยเป็นผู้รู้เป็นผู้นำอะไรแบบนี้แล้วเขามีเงินต้องออกซะกาตจะเขาปกปิดไม่ออกซะกาตไอ้ปกปิดไม่บอกใครว่าเขาออกซะกาตแล้วก็เกิดในชุมชนนั้นในตำบลนั้นมีคนที่สงสัยหรือมีคนเรียกว่าประเภทนี้เหมือนกันนะที่หาเรื่องเอาเรื่องไอ้นี่ไม่ออกสกัดทำไมไม่เห็นมันแจกเลยเอ้ามีคุณรู้ได้ไงหรอเขาไม่แจกนะถ้ามีประเภทนี้แล้วเราจะได้ไม่ให้เกิดฟิตแน่ไงแล้วเปิดเผยบางส่วนฟิตหน้าที่มันอาจจะเกิดขึ้นนี่มันอาจจะอันตรายร้ายแรงกว่าผลบุญที่เราต้องการอยู่ใช่ไหมเช่นเราไปปล่อยข่าวว่าอ๋อนี่ขนาดต้องคูรวยคนนี้ยังไม่ออกสกาดเลยชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแล้วโอ้ยอย่างนั้นสกาดก็ไม่ต้องออกนะก็มีเงินต้องคูไม่เห็นต้องออกเลยเป็นเรื่องละเป็นปัญหาละสื่ออะไรที่มันผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าเราทำความดีก็คือปกปิดไม่ออกประกาศอย่างเปิดเผยมันก็ดีใช่ไหมแต่คนไม่เข้าใจอย่างไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเปิดเผยประกาศย่อมมีความดีมากกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งมีกลุ่มอาหรับชนบทเข้าเมืองมะดีนะห์เป็นคนยากจนมากจนกระทั่งเสื้อผ้าเนี่ยไม่มีที่จะสวมอย่างเต็มที่อาหารไม่มีจะกินผอมมากนบีพอเห็นสภาพกลุ่มชนบทนบีโมโหว่ามีมุสลิมเลือกเป็นสภาพแบบนี้นบีก็เลยขึ้นมิมบัตตราสายเรียกร้องให้ซอฮาบะห์ได้บริจาคตะซัดดะกูให้จงบริจาคเถอะพี่น้องของเราคนก็นิ่งนี่ไม่มีใครบริจาคอะไรนบีก็ประสบเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะก็มีคนหนึ่งจากซอกสุดท้ายเลยก็แบกกระสอบมีทั้งอาหารทั้งจะตักแบกต้นก็ไม่ไหวจะแบกเลยแต่แบกอยู่คนเดียวแล้วก็เดินลุยทะลุซอกต่างๆนี่ไปถึงนบีแล้วก็วางกระสอบบนต่อหน้านบีแค่วางกระสอบนี่นะซอฮาบะห์ที่นิ่งคนที่นั่งนิ่งอยู่ไม่ได้ทำไมพอเห็นคนนี้ไปบริจาคขนาดนี้นะเขาก็เลยควักต่างคนต่างควักนี่ก็ควักคนนู้นกับนี่วิ่งไปบ้านไปเอาของกินมาไปเอาจะตังนบีก็เลยดีใจใครล่ะที่เป็นพระเอกในเหตุการณ์เนี้ยที่นบีก็ต้องย่องทั้งนั้นนบีเองนะบอกว่าตะซัดดะกูนบีสั่งนะแต่บางครั้งเนี่ยอะไรที่มันจะกระตุ้นความรู้สึกของประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราไม่คาดเลยสิ่งที่เราไม่คาดบางคนนี่อาจจะทำอยากจะทำแต่ไม่กล้าบางคนเนี่ยอยากจะทำแต่กลัวอะไรสักอย่างนึงเกรงใจหรืออายหรืออะไรสักอย่างพอเห็นใครที่ทำเนี่ยเป็นคนแรกเนี่ยก็จะกล้าแต่ซอฮาบะห์คนแรกที่เอากระสอบไปวางต่อหน้านบีเนี่ยเหมือนเป็นคนกล้าหาญที่กล้าทำเนี่ยต่อหน้าคนนะพอทำแล้วในคนอื่นก็กล้านบีก็สรรเสริญยกย่องซอฮาบะห์คนนี้เพราะว่ามันดาอิลาค็อยรินกานะละฮูมินัลอัจรมิซละอุจูริมันตะบิอะฮูลายันกุซุซาลิกะมินอุจูริฮิใครที่เรียกร้องใครที่นำซึ่งการกระทำอันดีเนี่ยแล้วคนอื่นเนี่ยมาทำตามนะเขาไม่ได้ผลบุญมีส่วนร่วมในผลบุญของคนที่ตามทำความดีตามเขาโดยที่ผลบุญของพวกเขาเนี่ยจะไม่ลดประการใดแสดงว่าที่เขาบริจาคยังเปิดเผยต่อหน้าประชาชนมันมีประโยชน์อย่างไรฉะนั้นอยู่ที่การประเมินนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักทั่วไปเนี่ยผลบุญของการบริจาคยังปกปิดนี่แหละย่อมดีกว่าอันนี้ในหลักปกติหลักทั่วไปถ้าถามว่า พอปิดดีกว่าหรือเปิดเผยในการบริจาคก็ตอบทั่วไปว่าปกปิดดีกว่าแต่ถ้าเจาะละเอียดถ้าปกปิดนี่มันจะมีปัญหาอย่างนี้มีฟิตนั่นแบบนี้มีอย่างนี้อันนี้ก็ตอบกรณีนะครับผลบุญของซดาเกาะอัชชิรแปลว่าผลบุญซดาเกาะอัชชิรแปลว่าปกปิดอย่างปกปิดที่ صحيح ในการบันทึกของท่านอิบนุบุคอรีและมุสลิมรายงานท่านอบูฮุเรย์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าسبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل شك رفيق رجل كل في الله تهيو لرم نوكم فرأوه بان رنان بغوث رم نوكم فرأ بل لنكم فرأوه دوي تي نيوان تيامان أنت ميني رم نو نوكتك رم نوكم الله ولما بان تنبي بغوث رم نوكم في قوام قوام رتعي قوام ميتا قوامความช่วยเหลือที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แก่ผู้คนในวันกิยามะห์จะประเภทนี้จะคนเนี่ยคือใครเขาบอกว่าท่านนบีได้บอกว่าอิมามุนอาดิลุนอิมามคือผู้นำที่ยุติธรรมผู้นำที่ยุติธรรมพูดถึงผู้นำสังคมนะไม่ใช่อิมามที่นำละหมาดเพราะอิหม่ามเพียงอิหม่ามที่นำละหมาดไม่ถือว่าเป็นผู้นำผู้นำก็คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในสังคมที่สังคมมองว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครองเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการต่างๆฉะนั้นในสัมบูรณ์มัสยิดต่างๆบางครั้งก็จะมีผู้นำละหมาดโดยที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามโดยตำแหน่งนะก็เป็นผู้นำละหมาดแต่มันไม่ใช่แต่อิหม่ามที่ดำรงตำแหน่งละหมาดถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำละหมาดด้วยก็ตามนั่นน่ะที่มีอำนาจบริหารอำนาจสั่งการอำนาจแก้ไขปัญหาอำนาจไก่เกียร์อำนาจประนีประนอมสังคมเชื่อถือสังคมให้เกียรติให้ความสำคัญคนนั้นน่ะถ้าไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ในจิตประเภทที่จะได้รับความเมตตาหรืออยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺสุภาณะฮูวะตะอาลาในวันเกียรติประเภทที่สองชาบุญนะชาฟีอิบาดะฮิลลาห์ชาบุญเยาวชนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือสาวก็ตามได้เติบโตในการอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮฺเติบโตในวงในกระบวนการในบรรยากาศแห่งการทำอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮฺคือชีวิตของเขาไม่ได้ไปปะปนกับมลทินสิ่งโสโครกอย่างเป็นกิจวัตรไม่ได้ดำรงชีวิตในบรรยากาศที่มีแต่ความดีเคารพศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นสภาพที่หายากเยาวชนสามีหายาเยาวชนที่ไม่อยู่ในวงการของความชั่วหายาเยาวชนที่ไม่เข้าโรงหนังไม่ไปอะไรอาซีอะไรน่ะอะไรช่วยไม่รู้ถ้าอาซีมันก็สับสนนะมันเหมือนอาชีเป็นเครื่องดื่มนั่นน่ะมันพวกวัยรุ่นชอบไปเที่ยวมีคนบอกว่ามีฮิญาบไปป้นกันตรงนู้นก็แปลกตลาดนี่แหละเราเสียหายแล้วนะฮิญาบแบบโจสดิ้งอะเนี่ยวัยรุ่นที่ไม่ไปอยู่ในวงเยาวชนหนุ่มสาวที่ชอบท่องเที่ยวแบบตาปนกันเยาวชนที่เข้ามหาลัยมีรับน้องโอ้ยของฮารามแท้ๆเลยนะแต่ยังชอบเลยของยังชอบ วัยรุ่นเยาวชนที่นึกว่าเรื่องหนังไปยุ่งน้อยเยาวชนที่อยู่ในสังคมแม้ว่าจะเป็นนักศึกษาแม้ว่าจะเป็นอยู่ในสังคมทั่วไปสำรวมตนแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่สำรวมตนผู้หญิงมาติดต่อผู้ชายหรือผู้ชายมาติดต่อผู้หญิงนี่ก็สำรวมตนไม่ได้มันไม่เป็นทางการไม่ถูกต้องเป็นที่รังเกียจในหลักศาสนาในสภาพที่ผิดปกติในมุมมองของอิสลามไม่มีจริยธรรมในมุมมองของอิสลามอันนี้หายากนะเยาวชนหนุ่มสาวที่มีมือถือแล้วไม่คุยกับเพศตรงข้ามหายากนะหมายถึงว่าผู้หญิงไม่อยากจะให้คุยกับแม่ใช่เข้าใจผมดีสิคงเข้าใจดีนะพูดกับเพศตรงข้ามในแง่ของเยาวชนทั่วไปเนี่ยนะเรื่องความรักเรื่องแฟนเรื่องอะไรแบบเนี้ยเขามักจะมีซึ่งเยาวชนที่แบบว่าจะแสดงบุคลิกของผู้ศรัทธาของคนที่คือรู้สึกมีภารกิจสำคัญและก็ได้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างที่ผมก็มันหายากผมยกตัวอย่างเรื่องขอเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องที่มีเกี่ยวข้องกับส่วนตัวนี้ในการทำงานของผมนะคนเชิญไปบรรยายอยู่เยอะมากเลยคนที่เชิญผมและถามผมนี่อาจารย์ผมจะเชิญอาจารย์จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับคนที่ถามผมเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยมีอยู่สองคนที่ผมเป็นบรรยายเยอะมากเลยนะแต่คนที่ถามผมนี่มีแค่สองคนคนหนึ่งนะมุอัลลัฟไม่ใช่มุสลิมแท้และอีกคนหนึ่งนะครับเป็นชายคนหนึ่งอายุ14ขวบไปบรรยายที่ค่ายพี่เมียนะแล้วก็ไม่รู้เขาคงชอบอ่ะนะเด็กที่ปัตตานีก็ไม่ได้เป็นเด็กนะทานโทษน่าจะเป็นผู้ชายบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะเชิญอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปปัตตานีเนี่ยอาจารย์จะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับผมคือผมไม่ได้คิดเลยเรื่องที่จะไปบรรยายแต่ผมมองว่าไอ้ที่คนที่คิดแบบนี้แล้วก็สามารถใช้คำพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าโครงสร้างความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับภารกิจในชีวิตเนี่ยมันต่างกับโดยรุ่นทั่วไปต่างกันเลยคนละเรื่องทำไมรู้ไหมเพราะอย่างวัยรุ่นเยาวชนทั่วไปเนี่ยเขาสมมติว่าเขาชอบคนพูดคนพูดเขาก็ต้องคิดหนักนะถ้าฉันจะเชิญยังไงเชิญจะเอามาได้ยังไงดูอิหม่ามก็ว่าดูอะไรก็นะอย่างน้อยเนี่ยเด็กทั่วไปนี่ก็จะคิดว่าแล้วต้องบอกพ่อก่อนนะบอกพ่อก่อนใช่ไหมเขาจะทำอะไรได้แต่เขาคงคิดแบบนั้นเด็กคนนี้แน่นอนเขาก็มีพ่อแม่นะอิหม่ามคงและแน่นอนมัสยิดไม่ได้เป็นเจ้าของมัสยิดอันนี้แน่นอนที่จะไปบรรยายนะไม่ได้เป็นเจ้าของมัสยิดแน่นอนมัสยิดนั้นก็ต้องเป็นอิหม่ามนะเขานี่ไม่ใช่อิหม่ามแน่นอนแต่เขาคงกระโดดขั้นตอนอะเก็บข้อมูลไว้ก่อนเผื่อเขาจะกลับไปเสนอไงไปบอกกับพ่อไปบอกกับอิหม่ามบอกกับผู้ใหญ่วันนี้คุยแล้วกับอาจารย์แล้วบอกว่ามาได้แล้วมีใครใจนี้ติดต่อได้ก็แสดงว่าขั้นตอนของการคิดของเด็กแบบเนี้ยบรรยากาศที่มันจะเอื้อให้เขาเนี่ยมองในสิ่งที่เป็นภารกิจมีประโยชน์มีคุณค่า ถ้าจะมาเทียบกับวันนี้ที่ไปใช้มือถือกับไปห้าง ที่จะเห็นเด็กนักเรียนนะนะใส่ชุดลูกเสือเนี่ยก็ล้อมคนคนบางคนว่าเป็นดาราผมไม่รู้นะแต่คนที่พาไปเนี่ยบอกว่านี่เป็นดาราจะเด็กจะขอให้เซ็นให้ดาราคนนี้เซ็นนั่นแหละจุดเป้าหมายของเยาวชนบางคนเนี่ยสรุปได้ตรงนี้สิ่งที่มีคุณค่ากับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าถึงประเภทนี้ในวันเกียร์มาเนี่ยน่าจะดีเด็กดีเด็กชาบุญนะชาฟีอิบาดะติลลาห์เยาวชนที่เติบโตในอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วะรดุลานิตะฮาบบะฟิลลาฮ์และสองคนที่ใช้เพศชายเป็นส่วนมากนี่นะก็ทั่วไปทั่วไปหลักศาสนาเนี่ยสำนวนมักจะใช้เพศชายในการสั่งแต่ไม่ใช่หมายว่าเพศหญิงนี่ไม่เกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวยกเว้นกรณีที่หลักฐานบอกว่าผู้หญิงเนี่ยคนละกรณีนะแต่ถ้าไม่ได้บอกนะถ้าอัลลอฮ์สั่งแล้วก็ใช้ในคำสั่งเนี่ยใช้เพศชายเนี่ยก็แสดงว่าผู้หญิงต้องทำเหมือนกันผู้หญิงได้ผลบุญถ้าทำเหมือนกันนะครับยกเว้นถ้ามีหลักฐานยกเว้นให้วรรดูแลนี่จะฮับบาสิลล่าชายสองคนนี้ได้รักกันเพื่ออัลลอฮ์อิตมาอะไรรวมตัวกันเพื่ออัลลอฮ์ทั้งนั้นว่าแต่ฟรรกาอะไรถึงแม้ว่าแยกตัวนี่ก็แยกตัวกันเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นนั่นหมายรวมว่าสิ่งที่จะทำให้คนรักกันมีจุดรวมมีจุดสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องโลกไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์แต่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเจอกันโอ้โหประทับใจกันทั้งสองคนเนี่ยรักกันเลยชอบกันเหลือเกินเพราะอะไรเห็นเขาละหมาดดีเห็นเขาอ่านกุรอานเห็นเขาเวลาเดินเจอผู้หญิงเนี่ยก้มหน้าไม่มองผู้หญิงไม่เหมือนเด็กบางคนที่เขาเจอนี่เขาโอ้โหอาการมาละมาอาการละเห็นเขาแต่งตัวเรียบร้อยหมดไม่เฮฮาตามแฟชั่นตามพวกฝรั่งแต่งตัวเรียบร้อยแสดงถึงบุคลิกแต่งเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมหรืออาจจะรักผู้หญิงก็ได้ผู้ชายเนี่ยรักผู้หญิงเพื่ออัลลอฮ์เป็นไปได้ไม่ได้รักในแง่อื่นนะคือชอบหรือรักเพราะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือมุสลิมที่เคร่งครัดให้เกียรติเขารักเขาก็เพื่ออัลลอฮ์ผู้หญิงรักผู้หญิงก็เพื่ออัลลอฮ์พอเราดูเอ๊ศาสนาในตั้งมาตรฐานที่มันคนละเรื่องเลยกับสิ่งที่ประชาชนหรือคนทั่วไปมีเข้าใจกันรักคนนี้เพราะอะไรคนนี้หล่อรักคนนี้ทำไมวันนี้สวยรักคนนี้ทำไมวันนี้พูดเก่งตลกดีถูกคอกันมาตรฐานส่วนมากกันนะไอ้คนนี้คนนี้สุดยอดแต่งตัวฉันชอบพวกนี้แต่งตัวดูแลตัวเองดีใช้สิ่งของมีคุณภาพไม่ใช่พวกนู่นโบเบอันนั้นไม่ใช่นั่นนับฉันขั้นสิ่งของมีคุณภาพ มีใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยจะมีเรื่องเล่าเยอะนะครับของเชฟบินบังมองคนเนี่ยมองเองตัวเองตาบอดนะแต่เขาใช้คำว่ามองได้นะคือตัดสินคนนะเป็นยังไงหลักศาสนาให้ได้สอนบางส่วนบางอย่างอีกประเภทหนึ่งที่วันที่อามาจะอยู่ในร่มเงาเนี่ยวรจุลงคันบุมวัลละตุนบินมัสยิดชายคนหนึ่งหัวใจมีแขวนอยู่ที่มัสยิดแขวนอยู่ที่มัสยิดหมายถึงว่าออกจากมัสยิดนี่ก็จะอึดอัดพอกลับมัสยิดอยู่มัสยิดนี่ก็จะสบายใจนะครับขอให้คนที่ได้กีดกันไม่ให้รับผลบุญตรงนี้ได้ประสบการลงโทษที่ควรกับเขาเถิดอามีนإذا خرج منه حتى يرجع إليه ما أعطيك مسجد لك أبلاني قسم وأنه مئة رأيتك وأنه يوتي مسجد ยกตัวอย่างเคยมาซื้อมือถือแบบแพงๆอ่ะเคยไหมบางคนก็เคยซื้อมือถือสักหมื่นนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมัสยิดนะก็ไปวางที่มัสยิดลืมมือถือที่มัสยิดออกจากมัสยิดนะกลับบ้านรู้สึกยังไงเออรักมัสยิดเหลือเกินเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แต่ก่อนนู้นเชิญไปมัสยิดนี่นะโอ้โหมุดมีคืออันเหลือเกินกว่าจะไปมัสยิดนะแต่พอไปแล้วแล้วลืมมือถือนี่กลับบ้านเนี่ยต้องไปมัสยิดต้องกลับอีกทำไมมีอะไรแขวนอยู่ที่มัสยิดอ่ะนั่นน่ะดวงใจของตัวเองคือมือถือไงดวงใจของตัวเองเนี่ยแขวนอยู่ที่มัสยิดต้องกลับเดี๋ยวนี้เลยแต่นี่จริงนะนี่หัวใจแขวนอยู่ที่มัสยิดจริงคือความสุขความสบายความอบอุ่นของเขาเนี่ยอยู่ที่มัสยิดทั้งสิ้นว่ารจุลุนดักรัลลอฮ์ขาลียันซาซาบะตะอายนะชายคนหนึ่งหรือมนุษย์คนหนึ่งผู้ศรัทธาคนหนึ่งได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ดิกรุลลอฮ์นี่นะครับขาลียันโดยลำพังที่มีใครอยู่ด้วยทำไมมีใครอยู่ด้วยไม่ใช่ละครไงไม่ใช่ละครเขาเคยดูคลิปวิดีโอของพวกชีอะห์นะเขาฉลองไอ้เนี่ยอาชูรอเนี่ยก็ก่อนมีไอ้มุลลามีเนี่ยผู้นำเขาก็เล่าเรื่องผู้เชนเรื่องอาลีเรื่องอะไรนี่ก็ร้องไห้กันร้องไห้แล้วก็มีก็คูเชียอยู่คนหนึ่งก็กำลังมองก็ดีมีวิดีโอกำลังฉายอยู่กำลังถ่ายเขาก็มองพอเห็นกล้องนี่ก็ดองเลยอันนี้เห็นชัดเลยในคลิปคลิปนี้ดังมากนะทำไมในพวกเชียอยู่มันเออเห็นอะไรอย่างนี้ร้องไห้แต่นี่อัลลอฮ์ท่านนบีได้บอกว่าหมายถึงว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์โดยลำพังไม่มีใครเห็นนอกจากอัลลอฮ์แต่ฟาดตาอินะก็ร้องไห้น้ำตาไหลดีนี่ถ้าจะอธิบายนี่ยาวแต่ขอสรุปนะว่ารจุลุนดาทุมราตุนซาติมันซิบินวะจามาลฟะกาลอินนีอะคาตุลลอฮ์รับบัลอาลามีนชายคนหนึ่งดาทุมราตุนผู้หญิงซาตุมันซิบินมีตำแหน่งวะจามาลมีความสวยงามเชิญชวนเชิญทำอะไรก็เชิญทำอะไรก็ได้เชิญไปดูหนังด้วยกันเชิญไปดีนากันเชิญไปเที่ยวกันเชิญไปเดินห้างด้วยกันฟะกอละโทรมาแล้วนะอันนี้ไม่มีในหะดีษนะนี่หมายว่าในหะดีษมีโทรไม่มีนี่ยกตัวอย่างจะได้เข้าใจโทรมาว่างไหมทำไมเดี๋ยวไปเดินเล่นห้างโน้นห้างนี้คำตอบส่วนมากเขาตอบยังไงส่วนมากเขาตอบยังไงที่ไม่ใช่ส่วนมากเนี่ยเขาจะตอบว่าไอ้เนี่ยเข้าคนมากเขาหมดไปไม่ได้ไปแต่เธอไม่ได้หรอกคอยแท้จริงเนี่ยฉันกลัวอัลลอฮ์นะมันอาจจะไม่เป็นคำตอบแรกก็ได้ไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้เพราะมันผิดหลักการแล้วทำไมยังไม่เห็นมีอะไรนี่ผิดหลักการกันเนี่ยไม่ได้ทำผิดหลักการในชั้นกลัวอัลลอฮ์นั้นทำไม่ได้แบบนี้เป็นต้นอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบัลอาลามีนทำไมผู้หญิงมีตำแหน่งน่าภูมิใจไงดังดูคนลุกดูคนนี้ฮะเป็นคนรวยว่าจะไม่มีหนังสามีสวยด้วยใครจะไม่เอาล่ะใครนี่ใครเนี่ยก็ต้องเอาสิไอ้นี่พวกที่อยากจะเป็นคนโง่ในสายตาของคนทั่วไปนะที่ไม่เอาแล้วสุดท้ายนี่นะครับว่าเราอยู่ลงตศดกับมีศดกกินชายคนหนึ่งได้ศดกให้ทานอย่างหนึ่งฟะอักษะแล้วปกปิดฮัตตาละตาละมาชิมาลุมมาตุนสกุยามีนหูปกปิดการบริจาคนั้นจนกระทั่งพยายามจนกระทั่งพยายามขณะที่บริจาคด้วยมือขวาเนี่ยมือซ้ายเนี่ยจะไม่รู้อันนี้เป็นสำนวนอุปมา ถ้ามือซ้ายกับมือขวาเนี่ยใครเป็นเจ้าของอ่ะก็เจ้าของเดียวเลยก็คือเราเนี่ยไอ้สิ่งที่มือขวาจะทำเนี่ยแน่นอนเจ้าของมือซ้ายเนี่ยก็ต้องรู้แต่นี่เป็นสำนวนอุปมาขนาดนั้นเชียวบริจาคด้วยมือขวาเนี่ยต้นก็ต้องมือซ้ายนี่มันจะไม่รู้ว่ามือขวานี่มันควักอะไรไปควักอะไรไปใส่ให้แก่คนยากจนเป็นสำนวนหมายถึงว่าพยายามปกปิดมากที่สุดคนเราต้องตีความบอกว่าจริงหมายถึงว่าบริจาคไม่รู้ว่าบริจาคเท่าไรและไม่อยากรู้ก็เป็นจริงมีสตังค์อยู่ก้อนก็ควักไปควักแล้วกระจายถ้ากลับบ้านไม่รู้ที่ควักไปนี่มันเท่าไรคือเหมือนทำอะไรแล้วก็มั่นใจว่าเราเนี่ยมอบให้อัลลอฮ์ไปแล้วไม่อยากจะรู้ว่าที่มันจะได้ไม่ติดใจไปด้วยคุณบุญย่อมดีกว่านะครับเจ็ดประเภทนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือคนที่ปกปิดซอดาเกาะของเขามีคำถามที่อุลามะห์บอกว่าซอดาเกาะที่สิริอัฟฎอลอัมซอดาเกาะที่อาลานียะห์บริจาคในขณะปกปิดดีกว่าประเสริฐกว่าหรือบริจาคอย่างเปิดเผยอิมามอิบนุกะซีรได้พูดถึงอายะห์นี้บอกว่าที่ในอายะห์นี้ดะลาละตุนเป็นหลักฐานดะลาละเป็นหลักฐานบอกว่าأن إصرار الصدقة أفضل وكان تقط الصدقة يوم برشدك من إظهارها برشدك أكثر لأنه أبعد عن الرياء فمن هان كلين تكرياء تكتان أقوى مقوى هذه الفول نعم كي برشدك فأرأي كمان من الرياء لأنه بغوا كان لما أرأي تيكا ركسا سن كوان دون سبتاي ما في سبت كبغوا قيام اللي تهدد เขาไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยอิลลายกเว้นอิลลาอันยตรัตบะอัลอิซฮาริมัสลาฮะตุนราจิฮะยกเว้นจะมีผลปรากฏจากการเปิดเผยการบริจาคนั้นเป็นมัสลาฮะเป็นประโยชน์ผลจะปรากฏยังมีน้ำหนักมากกว่าการปกปิดมีนิสติดาอินนาสิบิอาทิตย์เช่นการที่คนเรียนแบบเขาพอเห็นคนเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาบริจาคเจ็บมีคนยากจนมาขอทานไอ้คนทั่วไปนี่เขาก็สงสัยเองนี่มันอะไรมันมาจากไหนมันจริงหรือไม่จริงมันขอนะมันมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แต่ถ้ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งผู้รู้คนหนึ่งบริจาคต่อหน้าคนหนึ่งคนก็อ๋อนี่แสดงว่าไว้ใจได้พอนี่ต้องกูคนนี้ให้แล้วผู้ใหญ่คนนี้ให้แล้วคนก็เลยให้นะแต่ถ้าต้องคูคนนี้ผู้ใหญ่นี้ไม่ให้คนยากจนนี่ก็อดเลยเพราะคนเขาไม่เชื่อไม่เชื่อนี่มันมีประโยชน์ในการเปิดเผยบริจาคตรงนี้ فيكون أفضل من هذه الحيثية ในสภาพนี้ในกรณีแบบนี้นะการเปิดเผยก็อาจจะดีกว่าก็ได้เยอะมีกระซิบกระซิบต่อไปบอกว่าอัลอายะตุอามะตุนฟีอันนิฟาอัศดะกะติอัฟฎอลอายะนี้เป็นหลักฐานยืนยันโดยทั่วไปว่าการปกปิดศอดะกะห์ดีกว่าการเปิดเผยสวาอันกานะตมัฟรูบะเอามันดูบะถึงแม้ว่าศอดะกะห์นี่เป็นศอดะกะห์วาญิบฟัรฎูเช่นซะกาตหรือมันดูบะที่เป็นซุนนะห์ที่ไม่วาญิบต้องออกนะإما ابن كثير هو لكن روى ابن جرير عن ابن عباس فتوى ابن جرير دير ان تكفي ابن عباس من تفسير كون اياني بقوا ابن عباس قالوا جعل الله صدقة السر في التطوع الله لك هي كان بوريجا بوري تطبيق ليس صدقة تطوع صدقة سنة تفضل على نيتها يقال بسر 70 ضعفا صدقة سنانينا ที่ปกปิดดีกว่าซอดอกดีกว่าซอดอกซุนนะห์อย่างเปิดเผย70เท่าแต่ซอดอกฟาริฎะห์ซอดอกซะกาตฟัรฎูนนะวะจะอะลาซอดอกะตัลฟาริฎะห์อะลานิยะตันอัฟฎอลมินซิรริฮายุกาลบิ25ดิอฟตะซะกาตวาญิบนซอดอกติบิลฟัรฎูนถ้าเปิดเผยดีกว่าปกปิด25เท่ามี2นะซอดาเกาะที่เป็นวาญิบที่เป็นวาญิบเนี่ยถ้าเปิดเผยดีกว่า ปกปิด25เท่าและมีซอดาคอที่เป็นซุนนะไอ้ซุนนะเนี่ยที่ปกปิดนะดีกว่าเปิดเผย70เท่าทำไมล่ะก็ซอดาคอซุนนะนี่มันไม่ต้องทำถ้าไม่ทำนี่ก็ไม่ฮารามไม่ผิดไอ้ถ้าปกปิดแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงแบบก็ไม่เป็นไรแต่ซอดาคอที่เป็นวาญิบนี่มันต้องทำเพราะมันส่งผลกับสังคมว่าสังคมทำหน้าที่ในการสกัดรณรงค์สร้างกระแสให้คนทำหน้าที่ตรงนี้ก็เลยมีความประเสริฐในการเปิดเผยมากกว่าอันนี้ก็เป็นทัศนะของที่มีรายงานจากอิบนุอับบาสท่านหนึ่งแต่ทัศนะของอุลามะส่วนมากกว่าทั้งหมดเลยซอดาเกาะห์วาญิบหรือไม่วาญิบนี่นะปกปิดดีกว่าเปิดเผยยกเว้นบางกรณีเมื่อพิจารณาประเมินแล้วได้เห็นว่าเปิดเผยดีกว่าก็จะเป็นผลบุญที่ดีกว่าถ้าเปิดเผยแล้วแต่กรณีอายะห์ต่อมาก็ได้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันจะได้กล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการบริจาคอย่างถูกต้องอย่างบริบูรณ์อย่างสวยงามอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่าليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون سمي تيقان بطل ليس عليك هداهم ها شيء إنا فيكم جاومي سنكا نعنم فوقهو حيث قام شتا ไลซาอะไรกะไลซาใช้คำนั้นใหม่อะไรกะสำหรับเจ้านี่นะฮูดาฮุมฮูดาฮุมนี่เขาแปลว่าการแนะนำพวกเขาผมคิดว่ามันไม่ค่อยละเอียดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องระหว่างทรงเล่นเขาบอกว่าให้เกิดความศรัทธาสมมติว่าไม่มีสองเล่มนี่นะหาใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าไหมซึ่งการแนะนำพวกเขาถ้าไม่มีสองเรื่องนี้นะแสดงว่าเข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของนบีที่จะแนะนำความดีที่จะแนะนำศาสนาไม่ใช่ฮูดาฮุมตรงนี้หมายถึงว่าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าที่จะให้เขารับฮิดายะฮูดาตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เขามีฮิดายะเรียบร้อยแล้วนั่นไม่ใช่หน้าที่ของนบีหน้าที่ของนบีนี่คือแนะนำเขาจะรับคำแนะนำหรือไม่รับนี่นะอันนั้นไม่ใช่เรื่องของนบีไม่ใช่หน้าที่ของนบีฉะนั้นเขาก็เลยต้องตีความสองเล็บนี้ให้เกิดความศรัทธาถ้าเราจะแปลให้ละเอียดกว่านั้นหากใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าไม่ซึ่งการรับข้อแนะนำหรือรับการแนะนำของเจ้าไม่ใช่หน้าที่ว่าเขาจะรับหรือไม่รับหน้าที่ของเจ้าเนี่ยก็คือเจ้าต้องแนะนำนั่นนี่ต้องแนะนำฉะนั้นเวลามาเขาบอกว่าฮิดายะห์นี่นะมันมีสองประเภทฮิดายะตุลอิรชาดวะฮิดายะตุตเตาฟีกฮิดายะตุลอิรชาดฮิดายะห์คือการที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แนะนำหนทางอันดีนั่นเป็นฮิดายะห์ระดับหนึ่งการที่อัลลอฮฺบอกกับมนุษย์ทั่วไปนี่นะนี่ตรงนี้ไปนรกนะตรงนี้ไปสวรรค์นะแนะนำให้ไปสวรรค์ตรงนี้ความโกรธเคืองของข้าตรงนี้ความพอพระทัยของข้าแนะนำให้มาตรงนี้จะได้รับความเมตตาจากข้าอัลลอฮฺแนะนำแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยเราในโลกนี้เนี่ยมันนั่งเครียดจนคิดว่าเอ้ยจีนานี่มันจะฮารามนี่ไม่ธรรมดาที่เล่านี่มันจะบาปหรือไม่บาปบาปเลยเปล่านะไม่ได้ปล่อยให้เรื่องดื่มเล่านี่มันจะดีจะได้เข้าสังคมหรือไม่ดีมันจะเป็นวิถีทางจะได้ตำแหน่งได้คุกคีกับสังคมมันดีไม่มีอัลลอฮ์แนะนำฟันธงไว้แล้วไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปนั่งพิเคราะห์กันแล้วฮารามกุรอานนี่บอกว่าฮารามพระเจ้ามีตัดปัญหาตรงนี้ไม่ต้องไปคิดต่อนะไม่ต้องไปตีความนะอุลามะ นี่คือชาริจังเขาบอกว่าในจิฮาดในจิฮาดมาอันส์ในจิฮาดวินิจฉัยมาอันส์เมื่อมีหลักฐานน่ะไม่มีวินิจฉัยถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะไม่มีวินิจฉัยถ้าอัลลอฮ์บอกว่าอินนัมัลคัมร์วัลมัยซิรวัลอันซาบะซัลมุรีดิซุมมินอามัลิชฏอนฟัจตะนิบูสุรากันพนันบูชาจงเวทสกรูปจงห่างไกลวิเคราะห์วินิจฉัยห่างไกลกี่เมตรดีไม่มีอีกแล้วไม่มีวินิจฉัยวิจารณ์ไร้สาระนะไร้สาระสิ่งที่เราได้ฟังตรงไว้นั่นคือการแนะนำถึงตระหนักหนึ่งแล้วรู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ดีไม่ทำแนะนำนะฮิดายะตุอิรชาดอิรชาดอิรชาดแปลว่าแนะนำในสิ่งที่ดีนี่ฮิดายะตุตอฟีกฮิดายะตุฟีกการแนะนำให้รับข้อแนะนำอย่างบริบูรณ์ช่วยช่วยไปมหาลัยก็ต้องเจอไปกินโรงอาหารนี่ก็มีร้านมุสลิมก็มีคนกาเฟ่เพื่อนนี่ก็มานั่งด้วยชอบเพื่อนกาเฟ่บางคนก็ชอบทะลึ่งก็เอามันก็เป็นข้อบกพร่องของพวกเราอะนะจุฬาพวกเราก็เอาเบียร์มาตั้งก็กินข้าวด้วยกันนะนะข้าวหมกแขกนี่แหละก็เอาเบียร์มากินด้วยไอ้ผิดเนี่ยที่ว่าเราไปร่วมนั่งกับเขาโต๊ะเดียวถ้ามีเพื่อนคนกาเฟ่นี่มานั่งเราเอาเบียร์มานั่งนี่ลุกเลยลุกแล้วก็ตัดเลยตัดขาดเลยมาดูเขาจะไม่ให้เกียรติเราเนี่ยเราก็อยากให้เกียรติมันไอ้บางครั้งเราบางคนก็เพื่อนอีกบางคนเนี่ยก็ดูคือรู้นิสัยอ่ะนะมุสลิมก็ไม่ชอบก็ชอบแต่ลิ้นชอบหลอกอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงต่อหน้าคนเนี่ยคนเยอะแยะอะไรเงี้ยก็เอาเบียร์มาใส่ในแก้วของเราอะไรแบบนี้ก็พิจารณาดูจะทำยังไงดีต่อหน้าคนหรือเสียเมืองแย่เซลอะไรคิดเยอะนะทำยังไงดีทำยังไงให้มันถูกต้องให้มันดีที่สุดสิ่งที่อัลลอฮฺจะให้เป็นฮิดายะตุตอฟีกคืออัลลอฮฺช่วยเหลือให้คิดนึกในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดนะบางคนก็เกรงใจไปว่าเพื่อนนะเราแนะนำฮิดายะบอกว่าที่คุยกันเป็นเพื่อนกันนักศึกษาด้วยกันนี่นะเพราะยอมให้เกียรติกันแต่ถ้าไม่ให้เกียรติกันนะนั้นก็เลิกกันเลยแล้วก็ตัดเลยคือแสดงจุดยืนสักอย่างหนึ่งให้คนเข้าใจว่าอุดมการณ์ของมุสลิมเนี่ยนะไม่มีข้อต่อรองไม่มีข้อต่อรองสำหรับมุสลิมเรื่องละหมาดเรื่องเหล้าเรื่องหมูเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรนี่ไม่มีข้อต่อรองถ้าเขาล้ำเส้นนี่นะกระทืบเลยไม่อย่างนั้นปล่อยเนี่ยทีละก้าวทีละคืบทีละทีละนิ้วแล้วก็มันก็ต้องตกหลุมสักวันมันก็เกิดอย่างนี้จริงนะครับพวกเราเนี่ยตกในหลุมเนี่ยก็พวกเนี่ยปล่อยปะละเลยทีละหน่อยนะจนถูกลากไปหมดเนี่ยที่อัลลอฮ์แบบนี้นี่นะที่อัลลอฮ์ช่วยให้ตัดสินว่าทำยังไงดีแล้วถ้าว่าเขาเพื่อนสนิทนะถ้าคนนี้เนี่ยเฉพาะคนนี้เนี่ยถ้าเขาโกรธฉันนี่นะจบเลยไม่มีพวกเลยไม่มีพักไม่มีพวกไม่มีเพื่อนเลยทำยังไงดีคิดยังไงดีบางคนก็ประเมินแบบนี้นะถ้าไปมหาลัยดีคนนี้เนี่ยเขาจะไปค่ายอะไรถ้าคนนี้มาจบเลยนะคนนี้เนี่ยที่อุตส่าห์เขาอัดอะไรไม่หนังสือตำราก็ทำไม่ได้คนนี้แล้วก็แย่มากประเมินหลายอย่างมันเข้ามันเสียตอนก็มาบอกว่าเชื่อวันนี้อุตส่าห์นะขับรถมาถึงหน้าบ้านแล้วก็มาเรียกจะได้ไปมหาลัยด้วยกันอันนี้ตัวอย่างบางคนก็ประเมินอะไรที่เป็นผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เป็นศาสนาทำได้ไงอย่างมุสลิมเป็นไม่ได้ว่าจุดที่มุสลิมเนี่ยศาสนาไม่มีเรื่องต่อรองตัดไปเลยทำไมอ่ะอัลลอฮ์คงอยู่แต่ผลประโยชน์ของมนุษย์มีชั่วคราว จำไม่ได้นะอัลลอฮ์นี่คงอยู่ตลอดอยู่เสมอแหละตลอดชีวิตนะถ้าจะขายอัลลอฮ์นี่ชั่วคราวแล้วก็ไปซื้อมนุษย์นี่นะมนุษย์นี่นะสักวันนึงก็จะขายตัวเองอ่ะถ้าขายตัวเองแล้วจะมาไปหาอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ทิ้งอัลลอฮ์ไปแล้วนี่จะกลับยันมีหน้ามากลับมาหาอัลลอฮ์อีกอ่ะมันจะประโยชน์มากนะแต่ละที่นั่นละให้อาบีมันยาชาแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ต้องหาที่จะแนะนำคือที่จะให้ฮิดายะห์ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เขาศรัทธาฮิดายะห์ที่มัชีอะห์คนประสงค์ของอัลลอฮ์ที่อยู่ที่เราเพราะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วนี่กำหนดแล้วเนี่ยถ้ามนุษย์ทำหน้าที่เต็มที่แล้วนี่นะ ทำหน้าที่เต็มที่แล้วเนี่ยก็ต้องสบายใจว่าถ้าทำหน้าที่เสร็จแล้วหน้าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่สบายใจหรือไม่พอใจในสิ่งที่เราตรงนั้นคนนั้นเราก็แนะนำเขาแล้วสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ของจริงมันเป็นอย่างนี้ความถูกต้องนี้มันเป็นอย่างนี้เขาก็ยังไม่เอาก็ถือว่าทำหน้าที่แล้วอิดายะนี่ก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์จะมาเมื่อไหร่นี่นะก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์وما تنفقوا من خير فلأنفسكم نكب ما رين رين بريجاكنا فجري روى رين خنكان دي الله نعنام من نفسي دي الله فوتجا قطن رولا فوتجا تمنا تي فاسو انجا رب هدايا رما رب هدايا نتبلغ الله لسن دي دي دي تي فوتجا بريجاك باي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم قيم كتوى خو فوتجا اي สิ่งดีๆที่บริจาคไปนี่ก็เหมือนกับว่าทำดีกับตัวเองแหละท่านบริจาคไปเท่าไหร่ร้อยบาทนั่นนะร้อยบาทเนี่ยตัวเองทำดีให้แก่ตัวเองร้อยบาทมันแล้วเท่าไหร่พันหนึ่งนั่นน่ะตัวเองเนี่ยรู้คุณค่าว่าตัวเองเนี่ยต้องการบาทกับความดีว่ามาตุนฟิกูนอิลลัตติฆออวัจญิลลาห์และพวกเจ้าคือบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่บริจาคสิ่งใดนอกจากเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์เท่านั้นอันนี้สำหรับศรัทธาว่ามาตุฟิกูมินคอยรินและสิ่งดีใดๆที่พวกเจ้าบริจาคไปยุฟซาอิไลกุมมันก็จะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนแก่พวกเจ้าถ้าผมก็เอามายืนยันว่าที่บริจาคไปนี่ไม่สูญหายไม่ฟรีไม่จ่ายมันก็ต้องมีการตอบแทนไอ้การที่เราจะปรับความรู้สึกเนี่ยว่าการตอบแทนของอัลลอฮ์นี่ย่อมสำคัญกว่าการตอบแทนของมนุษย์เนี่ยอันนั้นนะก็ลำบากเหมือนกันนะการที่จะปรับความรู้สึกว่าต้องการการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นต้องฝึกฝนฝึกฝนยังไงเนี่ยอายะห์แบบนี้ศึกษาให้บ่อยๆอ่านบ่อยๆ หะดีษต่างๆที่พูดถึงเรื่องบริจาคเนี่ยอ่านบ่อยๆทบทวนบ่อยๆบริจาคเพื่อตอบแทนการตอบแทนของอัลลอฮ์เท่านั้นทบทวนอยากได้อะไรจากการบริจาคอยากได้จากใครว่าอันตรายตุบละมุนและพวกเจ้าจะไม่ถูกอายุติธรรมเลยในการบริจาคนี่ไม่ถูกอายุติธรรมแน่นอนอัลลอฮ์ตอบแทนเนี่ยหนึ่งเงินเหมือนเจ็ดร้อยอย่างที่ระบุต้นหรือสิ่งเรื่องบริจาคมาเล็กเดียวนี่เป็นเจ็ดร้อยเท่าไม่ยุติธรรมแน่นอนเพราะอย่างโลกดุนยานี้เนี่ยแบบขาดทุนเลยนะบางที่เนี่ยไปแลกสิบบาทนี่ไม่มาเก้าบาทนี่ริบาแล้วจะบอกใครจะทำแบบนี้ริบาเนี่ยไปแลกสิบยี่สิบบาทแบงค์20บาทนะตอนมา19เหรียญนะนะริบานะไปแลกดอลลาร์แลกเงินตราต่างประเทศนะร้านนู้น35.20อีกร้านหนึ่ง35.50แสดงว่าร้านนู้นนะมันไม่เต็มที่มันไม่เต็มแสดงว่าเนื้อจ้างนู้นมันไม่เต็มก็นี่ไงแลกเปลี่ยนกันนะ ช่ไหมล่าต่อบาทได้ไหมอาธรรมรู้จิตอาธรรมไหมอาธรรมตอนนี้นะฮะถึงว่ามันรู้มันยี่สิบก็อยู่ไว้นั่นมันโกงฉันอ่ะรู้สึกยังไงนี่มันตามหลักกฎหมายนะมันสมดุลมันสมดุลแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแต่นี่เราบริจาคให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วลืมไม่ได้นะลืมไม่ได้เลยว่าเงินทรัพย์สินที่เราบริจาคของใครของใครเคยพูดมาแล้วเรื่องนี้มาถามฮะเราหยิบปากกาเขาเนี่ยบอกว่านี่ปากกาของใครไม่อยู่ใช่ไหมไปไหนกลับไปแล้วกลับบ้านแล้วกับปากกานี่ให้แล้วใช่ไหมปากกาของใครของผมตั้งนี่ของอัลลอฮ์ทั้งนั้นนะแต่พอไปให้คนมิสกินให้คนมิสกินก็กระด้างเลยนะกระด้างมองหน้าแบบนี้เองยังไม่พอใจอย่างตั้งผมนะตั้งหูกูนะก็ตั้งของอัลลอฮ์ทั้งนั้นและอัลลอฮ์ที่ให้เรามีอารมณ์ดีบริจาคก็เป็นตัวฟีดของอัลลอฮ์เป็นการช่วยเหลืออัลลอฮ์ทั้งสิ้นในกระบวนการทั้งหมดนี้อัลลอฮ์ช่วยให้เราทำนั่นแหละและพอให้แล้วนี่ของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ยังตอบแทนให้มาอีกนึกภาพนะมีมาในโลกเนี้ยไปแลกดอลลาร์แล้วก็ไม่ต้องแลกดูฉันให้แค่คุณไม่ต้องเอาดอลลาร์ของคุณแล้วนะดูฉันให้ดอลลาร์พอแลกแล้วนั้นดอลลาร์หนึ่งโอ้ยังไม่ให้เรา35 บาทฉันให้350 บาทดอลลาร์เดียวนะ300คูณทวีคูณเลย10 เท่ามีไหมในโลกนี้แบบนี้แต่ของอัลลอฮ์นี่เอาเงินของอัลลอฮ์นี่นะไปบริจาคพอบริจาคแล้วอัลลอฮ์รับให้700 เท่าและตุบละมูจะไม่ถูกอธรรมเลยไม่ได้รับจะไม่รับหรือไม่ถูกอยุติธรรมโดยเด็ดขาดอันนี้มันมีที่ไปที่มาท่านอิมามนัสไซรีเล่าเบรงานจากท่านอิมามอับบาสบอกว่า كانوا يكرهون أن يربخوا لأنسابهم من المشركين سمعين بيني فوقن رب إسلام لاو خقل انتية تيجي صدقاء هيك يا في نوم تيجي المشرك ومن مشركنا منهم بشوء منهم بصدقنا فرخص لهم فنزلت هذه الآية الله قد يأمنوا نبطان المعجن أياني ليس عليك هدى هدايا نبجيه الله خو لأنهم خلال هي رب إسلام خو مي رب إسلام خو مي جنافيهم تعالوا ولكن الله يدي من يشاء تأطت أما تنهى في جهي صرف هدايا ما يجب وقتا وما تنفق من خير ذلك وقتا جبوري تعالى هاي كن كافر دي بنتايانينا كبوكتا جبوري تعالى داي بولا بوليك تو إيم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله في تبرج يعني كن كافر في بين حياتنا فوقتا شوائنا بل من جد الله مشر وما تنفقوا من خير وفلك وانتم لا تظلمون تبرج يعني خوان كن كافر في بين حياتنا الله قد تبتان ميني خاتو ميني قرم اتحام بلك المعير وما ในการบริจาคศาสนาในการทำความดีศาสนาได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการทำความดีกับคนที่ไม่หวังดีด้วยก็คือคนกาเฟรบริจาคให้คนกาเฟรได้ไหมได้ที่เป็นทายาทได้แต่ให้บริจาคช่วยเหลือเขาทำได้ยกเว้นกรณีที่เรารู้ว่าการช่วยเหลือของเราจะเอื้อให้เขาทำความชั่วประการรู้ว่าเขาเนี่ยขี้เมาให้สตังเนี่ยรู้เลยอะว่าตังนี่นะใช้กินเหล้าอย่างเดียวเราจะช่วยยังไงซื้อข้าวซื้อเนื้อซื้อปลากระป๋องซื้ออาหารแห้งก็ถือว่าช่วยคือแน่นอน แน่นอนของนี้ก็ต้องใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปกินให้อาหารแล้วถ้าเอาไปขายอันนั้นยาวหมดที่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วให้อุตส่าห์ให้อาหารแล้วก็เอาอาหารไปขายแล้วที่เล่ามันจะช่วยได้ไงมันไม่รู้จะทำจะวิ่งไปยังไงทำเท่าที่ทำได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าเขาตังค์นี่คงไปใช้ในสิ่งที่ไม่ผิดหลักการนั่นแหละใช้กินซื้อของกินซื้ออะไรแบบนี้นั่นก็เพราะว่ากันไปตามนั้นนะครับท่านอิบนุอบีฮาติมผู้ยิ่งใหญ่จะได้เรียนจากท่านอิบนุอับบาสเช่นเดียวกันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะหาวิสัยทัศน์ใช้ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงท่านนบีกล่าวว่าท่านนบีอันนั้นกานะยะมุรุบิอัลลายุตัสดะกะอิลลาอะลาอะฮลิอิสลามฮัตตานัซะลัตฮายะนบีในยุคแรกเนี่ยสั่งไม่ให้ซะดะกะห์นอกจากมุสลิมจนกระทั่งอายะนี้ถูกประทานลงมาอิสอาลัยกะฮุดาฮูฟะอัมรบิศอดะกะติบะอ์ดะฮาอะลากุลลิมันซะอะละกะมินกุลลิดีนบีก็ได้สั่งให้บริจาคแก่ทุกคนที่มาขอทานถึงแม้ว่าเป็นต่างศาสนิกก็ตามได้คนเห็นคนพิการคนยากจนที่นั่งตามถนนนี่ให้ครับได้ไม่มีปัญหาให้ไปบาท2บาท5บาทนะครับบางแต่บางคนเนี่ยผมอึดอัดไม่รู้จะให้ยังไงไอ้พวกที่เล่นร้องเพลงมันอึดอัดไม่ถูกทั้งทั้งยิ่งสงสารมากนะคือสามีเนี่ยตาบอดแล้วก็ภรรยาเห็นนะแต่ภรรยาไม่รู้มีอะไรปัญหามีอะไรปัญหาในร่างกายแต่ก็สามีแข็งแรงตีไอ้นั่นได้เล่นนั่นได้ก็ดูสภาพมาสงสารมากอ่ะอยากจะให้นะเกิดแต่มันสะดุดตรงเนี้ยว่าไอ้มันหาไอ้นี่กินแล้วมันจะมีผลบุญหรือเปล่าฮะ ม ัน เป็นกระบวนการผมจะเห็นเขา การันตีมาทุกคนไห ม ทุกคนไหมไม่ทุกคนก็อย่าไปว่าเขาสิจะไปว่าเขาไม่มีทุกคนเราเห็นบางคนเนี่ยที่หากินด้วยเรื่องเนี้ยก็ว่าคนนั้นเกี่ยไปเหมาหมดมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องถ้าเราเห็นใครเนี่ยเห็นใครแล้วก็น่าสงสารนะแต่เราสงสัยสงสารแล้วสงสัย เจอเยอะแบบเนี้ยสงสารแล้วสงสัยเอาอะไรให้มันมีน้ำหนักมากกว่าสงสารไปเถอะไม่เสียหายไอ้สงสัยเนี่ยทุเลศคนทุเลศอ่ะที่สงสัยอะไรก็สงสัยสงสัยเนี่ยมันจะกันสวรรค์จากเราไม่จะบอกที่สงสัยอื้อนั่นตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำความไม่ต้องบริจาคทานเลยครับพี่น้องความดีไม่ต้องทำแค่จะสงสัยทุกอย่างทุกคนเนี่ยแล้วจบไม่ต้องทำอะไรนะครับน้องไปไม่กูแล้วก็ถูกตอบแทนอย่างบริบูรณ์ไม่ขาดทุนแน่นอนมีการอบรมการขัดเกลาที่บรรดาซะลาฟอัศศอลิหเนี่ยได้พูดไว้ว่าซะลาฟอัลกุรอซานีบอกว่า يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عامل ما فلا عليك ما كان عامله ถ้าท่านได้ให้แล้วเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ก็ไม่ต้องสนใจว่าเขาเนี่ยจะเอาไปทำยังไงเอาอะไรไม่ต้องสนใจแล้วถ้าท่านให้ไปแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วแล้วก็ไม่สนใจแล้วเขาจะไปใช้ยังไงอะไรต่อไปว่าให้ดั่งมาอันฮัสซันบอกว่านี่เป็นความหมายที่ดีมีกระเชื่อบอกว่าว่าฮาซิลูสรุปได้ว่าอันนั้นมุตซัดดีฟะคนที่บริจาคทานอิดะตัสดะฟะติฆาอวซิลลาถ้าบริจาคเพื่อพระพักของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยประกาศว่ากาอัจรุอัลลอฮ์เขาถือว่าได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์แน่นอนแล้ววะลาอะลัยฮิฟีนัฟซิลอัมรีแต่โดยข้อที่จริงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเขาลิมันอศอบัลบัรรอัลฟาจิรอัลมุสตะฮิกอัลไกรฮูไม่ใช่หน้าที่ของเขาเนี่ยว่าเงินที่เขาไปให้เนี่ยเป็นคนที่ได้เนี่ยเป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีเป็นคนที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ต่อเมื่อเขาได้ตรวจสอบแล้ววะฮุวะมุซาบุลอะลาตัศดีฮิวะมุสตานะดุฮาซาตะมามุลอายะถือว่าได้รับผลบุญเนื่องด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาแล้วบริสุทธิ์ใจที่จะให้เต็มใจที่จะให้คนนี้แล้วนะปรากฏว่าข้อที่จริงคนนี้ไม่น่าให้เลย ไม่น่าให้แต่เราตรวจสอบแล้วอันนี้ไม่น่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบแล้วให้ไปแล้วปรากฏว่าเป็นกระบวนการเป็นมาเฟียเดียวกันเราข้อเท็จจริงนะไม่ถือว่าไม่ถือว่าหายผลบุญผลบุญของเราเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่แล้วเขาบอกว่าอายานี้แหละที่เรากำลังอ่านนี่ก็เป็นหลักฐานว่ามาตุที่กุมขยันวัฟไฟเลยกุมวันตุที่บริจาคไปแล้วเนี่ยเป็นความดีนะที่ว่าไฟเลยกุมจะถูกตอบแทนอย่างแน่นอนโดยที่จะไม่ถูกกระทำว่าฮะดีษุลมุคัรรุฮุซะฮีห์ لم يحرز ابن ابي بكر مسلم من طريق ابي الجناد عن الاعرج عن ابي هريره قال له رجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تعق من بق ولا اتصدقن الليله بصدقه في كل بق كنين سنتم صدقه فكيف فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية اعطي صدقانك جاء هو ينقم نعم تام تنوني من قرى صدقه เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นซานียะเป็นผู้หญิงหากินหาไอ้ตัวแบบเนี้ย فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية ก็มีคนก็ลือข่าวกันมีคนไปทำซาดกะไปบริจาคพระเอิญซาดกะเนี่ยไปตกกับมือซานียะ فقالคนที่บริจาคเนี่ยก็ได้ยินข่าวที่เขาลือกันเขาว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุมมะละกัลฮัมดุโอ้อัลลอฮ์การสรรเสริญทั้งหมดเป็นกรรมส่วนเขาก็คุณอัลลอฮ์ที่ได้บริจาคให้ซานียะห์มีชายคนนั้นพูดอย่างนั้นนะตรงข้ามเราไปบริจาคตั้งใจจะบริจาคคนนี้นะลืมมาเนี่ยอ๋อนี่เป็นกระบวนการแหมบู๊ไปจ่ายกันบู๊เอ้ยนี่โกงให้ดีบู๊เอ้ยนะไม่ใช่นะบู๊เอ้ยนะไม่ใช่อันนู้นนะอันนั้นของคนอื่นนะบู๊เอ้ยไปบริจาคได้ไงเนี่ยมันกระบวนการนั้นมันมักเสียมองให้ดีหน่อยเขาก็ไม่สิ้นหวังกันนะالليلة لأتصدقن الليلة بصدقة كنيدا بريكات فوضعها بيد واني كفيها عدو كفيها فقد وكنا من الروي مياتون تخون كان دوام مياتون كمينة كبيرية ان كبير كان دوية باننا طيب بان تنهيب لها เก็บตังค์ก็เป็นหีบเลยเป็นกระบวนการเหมือนกันแต่พวกนี้เขามีโรคโรค ขอเป็นอาชีพ เ ออขอเป็นอาชีพ พวกนี้ไม่มีบางคนไม่ขอเป็นอาชีพหรอกบางคนมันเป็นโรคจิตจริงอ่ะคือขอแล้วก็มาเก็บขอแล้วมาเก็บเขาบอกว่ารวยรวยฟังบ่าวก็ข่าวสำนักข่าวลือว่าคืนนี้มีคนคนหนึ่งไปบริจาคเนี่ยอุตส่าห์แล้วไปเจอตาเอิญไปบริจาคให้คนรวยดูมันสีสมองแบบนี้ก่อนกับคนที่บริจาคนี้อัลลอฮุมมะละกัลฮัมดุอะลากัลอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ไปตกใจว่ามีเนี่ยคนรวยนี่ก็มาแบบอัลฮัมดุลิลลาห์ลาตัสดักันลัลไลลาตะบิซะละคืนนี้ต้องซะดะกะห์เหมือนกันไม่หมดหวังนะฟะคอรจาฟะวะดะอาฟียะนิซาอิไปบริจาคก็เอิญขโมยคนลักทรัพย์ไปให้ซะดะกะห์เขาก็สำนักข่าวลือฟะอัสบะฮุมยะตะฮัดดะซูนะตุซุบบิกัลไลลาดูสิเรื่องแตกมั้ยล่ะคนไปบริจาคเนี่ยไปให้คนขโมยดูมันสินี่โดน3ดอกแล้วนะคนน่าจะคิดนะทั้งนั้นนี่ก็น่าจะคิดนะจบแล้วไม่เบื่อโดนหลอกอย่างนี้فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى شارب قطع ينجين يا رب قلت الله سبحانه وتعالى وفي برؤم ليشوه هي خبر جاك كاكون دي تمجينة كاكون دي بنكون روي لك اللوك سوبار كاكون دي كموي فأوتي تم يكون مباكا خبر قوات يكون مباكا إنه دي لاو رينا تبن رينجين كان دي لاو تبن رينجين ก็มีคนมาบอกกับเขาอัลมาซอดะกะตุกะฟะกัดกุบิละแสดงว่ามีคนมาแจ้งข่าวจากอัลลอฮ์ว่าซอดะกะตุกะกอดกุบิละซอดะกะของเจ้านี่นะอัลลอฮ์รับแล้วว่าอัมมาซานียะชวนคนที่ทำจินาฟะลากัลลาฮะอันตัสตะอิซะบิฮาอันจินาว่าหัวคนที่ทำจินาเนี่ยซอดะกะของคนนี่นะอาจจะทำให้เขาเนี่ยจะมวนโดนเลิกหรือเตาบัดตัวจากการทำจินาولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله في بهاي خلواني خلواني أتسنق ودوزي خلواني ساعة ما بريجاك لك أما تير خلواني خنا خلواني بريجاك لك شان دواني سماني بريجاك خواجة سنق قداي ولعل الشارق أن يستعف بها عن سارق بي خلواني مرم بريجاك خو أكا لكن رلق كان خلواني قداي نبي صون ทำความดีเนี่ยก็คิดในแง่ดีนะว่าความดีหรือการตอบแทนเนี่ยมันต้องมีขนาดทำความดีคำพูดที่ดีก็ย่อมมีประโยชน์แน่นอนเนี่ยเตือนเขาหน่อยเตือนเขาทำไมแล้วก็ดูสิมันกระด้างมันกล้าหาญเหลือเกินไม่มีประโยชน์หรอกมีสิครับคือเตือนครั้งหนึ่งเตือนบ้านไปที่ทำงานก็เจอเตือนที่ทำงานก็เตือนไปที่มัสยิดก็เจอคนที่มัสยิดเตือนไปหาญาติเขาญาติที่นู่นก็เตือนนะหลายคนมีเตือนมันจะได้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่าทุกคนที่เตือนอยู่ไม่ต้องเตือนเรื่องอะไรเตือนก็ไม่ได้รับคำตักเตือนเลยฉะนั้นทุกสิ่งที่เราได้ทำเพื่อเป็นความดีย่อมมีประโยชน์แต่เราต้องเลือกนะครับว่าเราอยากจะทำหรือเนี่ยที่ทำนะครับอันนี้ก็มีสองอายะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องบริจาคทางประมาณอีกสองอายะนะครับจะหมดสิ้นแล้วจากเรื่องซะดอกาะห์นี่ก็จะพูดถึงเรื่องริบานะครับก็ดูเหมือนว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยได้จัดสรรเรื่องเศรษฐศาสตร์ของอิสลามในอยู่ในสองหลักเนี่ยสังคมจะอยู่ได้ด้วยzakat ด้วยซะดอกาะห์จะอยู่ได้ด้วยการเลิกระบบดอกเบี้ยตราบใดบกพร่องในเรื่อง zakat ตราบใดกระตือร้นในเรื่องดอกเบี้ยเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ของสังคมมุสลิมเนี่ยล้มเหลวนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับมีคำถามไหมถ้าไม่มีครับขอประชาสัมพันธ์ว่าคุตบะห์ศุกร์นี้ที่ทุ่งครุถ้าไม่เปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนเพราะกำลังพิจารณาอันเนื่องจากว่ารับการเชิญจากคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอะไรของต้นหมอนี่อะไรนะชื่ออะไรนะอะไรยวนนะอะไรยวนในยวนในยวนนี่คือนอกยวนในยวนเป็นมัสยิดอยู่ที่ชุมชนของไอ้ต้มหอกระบี่และคณะกรรมการการอิสลามเขาประชุมแล้วก็จะเรียกต้มหมอให้ออกที่นู่นไม่ให้ทำงานก็มีการเชิญให้ไปเรื่องอะไรเชิญให้ไปก็กำลังพิจารณาดูว่าจะไปหรือไม่ไปก็ได้ผลนะครับเป็นข่าวดีที่อยากจะแจ้งว่าได้ผลดีระดับหนึ่งทีนี้ที่ผมไม่รู้เนี่ยว่าเขาจะเรียกจะได้ไล่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอคือต้องเรียกเนี่ยนะให้ต้องบัตรตัวเรียกแล้วต้องบัตรตัวแล้วให้เลิกการทำงานแบบนี้เพราะถ้าใครไล่นี่นะมันก็ไปตั้งศูนย์ที่อื่นหมอดีเนี่ยก็ไปตั้งศูนย์บริการศูนย์ตั้งคลินิกที่อื่นก็ได้มันจะมีอะไรต้องตบบัตรตัวต้องเลิกก็ขอว่าถ้าจะไปนี่ขอเข้าเป็นสักขีพยานแล้วก็ขออันยังอีกทีนึงเราจะเชิญหมอนะกรรมการกลางในนามประธานแอร์นะครับผมรู้จักประธานแอร์ใช่ไหมประธานแอร์คือประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ที่เขาอ้างแล้วก็ประธานแอร์ก็สักสลามที่ดอบอกว่าเช ชิญกระบี่เมื่อไหร่ก็ได้ก็เชิญเลยยืนยันยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้มีการสนองตอบรับอย่างดีกับถึงบอกว่าเมล็ดแห่งความดีแห่งการรักอิสลามในประชาชนทั่วไปในมุสลิมมีหมดนะครับไม่มีนะคนที่เลวทั้งหมดทั้งหัวกะทิและหางกะทิเนี่ยเลวหมดเลยดิอาจจะเป็นหัวกะเลวในหัวกะทิอะนะแต่หางเนี่ยต้องมีดีสักหน่อยมีเชื่อแห่งความดีต้องมีแน่นอนคนบางคนเนี่ยคือในใจเนี่ยทำความชั่วแล้วก็อยากทำความอยู่แต่ในใจเนี่ยนะอึดอัดก็ชุกรีที่เป็นอะไรคือไกด์อ่ะนะเป็นคนที่ได้นำเราไปเตือนหมอคนเนี้ยเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยซีดีเนี่ยไปถึงที่จังหวัดสตูลปนอที่หนึ่งนะครับมีเด็กที่เคยไปกับผู้ปกครองไปรักษากับหมอคนนี้พอครูที่ปนอเนี่ยได้เห็นซีดีแล้วรู้พฤติกรรมของหมอนี่เป็นยังไงก็เรียกเด็กมาตบตัวสังคมถ้ารู้อะไรที่มันชั่วอะไรที่มันไม่ดีนะผิดหลักการนะอย่างชัดเจนเนี่ยสังคมก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทีนี้มันอยู่ที่บรรยากาศโอกาสรับข้อมูลที่ชัดเจนที่ดีในแบบนี้เราไม่มีอะไรไม่มีกระแสต่อต้านเพราะว่าการทำงานบางอย่างนี่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยไม่ให้นะมันยากนะแบบถ้าสมมติว่าเป็นบรรยายอย่างเดียวต้องหมอเนี่ยไม่ดีคงที่รวมคงจะไม่ได้ไม่ได้กระแสไม่ได้ผลแบบนี้แต่นี่เขาเห็นเลยเห็นไอ้หมอนี่มันพูดอย่างนี้มันประชาชนเห็นเองจึงได้เกิดกระแสแบบนี้ก็เลยคิดว่าบางอย่างเนี่ยหลักฐานที่เรานำเสนอนี่น่าจะมีความชัดเจนประชาชนจะได้ยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องพัฒนาการทำงานของเราให้ดีกว่านี้ก็โดยตารางเนี่ยขุตบะฮ์วันศุกร์ที่มัสยิดเนี่ยมาตุนบะทุ่มครุประชาอุทิศซอย62 72อ่ะ สับสนทุกครั้ง 72กัน ซอย72 แล้วกลางคืนก็ที่มัสยิดชะตะพงเรื่องนี้นะครับเรื่องซูฟีตะรีกะห์เกี่ยวอะไรกับอิสลามหลังละหมาดอิชาที่มัสยิดชะตะพงแล้วก็เสาร์นี้ไม่มีอะไรนะครับนอกจากช่วงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็จะมีประวัติชัยสิทธิ์ลูบานและปราดมุสลิมที่เปลี่ยนแปลงโลกนะครับอยากบอกล่วงหน้าอยากบอกเหลือเกินนะเพราะในสองสามวันที่ผ่านไปแล้วเนี่ยได้พบบทความที่เป็นการเล่าประวัติของเชฟบินบัสจากคนใกล้ชิดคือลูกศิษย์ที่ทำงานกับเชฟบินบัสเองเขาก็เล่าเรื่องส่วนตัวเรื่องใกล้ตัวมากนะครับเป็นเรื่องที่ประทับใจมากและก็น่าสนใจว่ามีเรียกว่ามีมนุษย์แบบนี้ในยุคของเรานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับก็ใครที่สนใจได้ยินเคยได้ยินชื่อเชฟบินบัสมาเยอะมาบ่อยนะครับว่าคนนี้เป็นใครได้ศึกษาอย่างไรมีบทบาทอะไรใช้สิ่งอย่างไรนะครับก็เรียนเชิญกับที่บ้านมอสอยที่วันอาทิตย์ที่17มิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ชมที่ได้รับชมของเราดีกว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมของเราดีกว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมของเราดีกว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมของเราดีกว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมของเราดีกว่า